إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أعزائي المسلمون، هامنزا Eləcə də özümə Allahdan qorxmağı və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin yolunu tutub getməyi nəsiyyət edirəm. Bugünkü söhbətimiz cümə namazı haqqında olacaq. Uza Allah Cümə surəsinin 9-cu ayəsində buyurur: Yə eyyuhəlləzinə əmənu İzə nudiyə lissaləti min yevmil cüm'ati fəs'əu ilə zikrilləh وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ Ey iman getirenler! Cümə günü namaza çağırıldığı zaman Allah'ı zikr etmeye tələsin ve alışverişi bırakın. Bilseniz, bu sizin için ne kadar hayırlıdır. Cümənin cümə adlandırılmasının sebebi budur ki, həmin gün insanlar bir yere cəm olur. Yığışıb Allah'ı zikr edirlər. Bu ayədə namaza çağırıldığı deyildikdə, imam minbərə qalxıb oturduğu zaman verilən ikinci azan nəzərdə tutulur. Həmçinin ayədə ərəbcə fəs'əu, tələsin deyildikdə, Allah'ı zikr etmək üçün məscidə qasa-qasa və ya tez-tez yeriyərək getmək qəsd edilmir. Burada söhbət cəmaatla bir yerdə olmağa və onlarla bərabər bu namazı qılmağa can atmaqdan gedir. Necə ki, digər bir ayədə buyurulur: وَمَنْ اَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنْ فَاُولَٰيكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا Kim ahirəti istəsə, mümin olaraq bütün qəlbi ilə ona can atsa, onların səyi məmnuniyyətlə qəbul olunur. Yəni, burada söhbət can atmaqdan gedir. İmam Buxarinin səhihində nəql edilmiş hədisdə rəvayət edilir ki, Abu Qatadə radiyallahu anhu demişdir: Bir gün biz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ilə birlikdə namaz qılarkən, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm namaza gələn adamların hay-küyünü eşitdi. Namazı bitirdikdən sonra soruşdu: Nə olub sizə? Onlar dedilər: Biz namaza tələsirdik. Onda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm dedi: Bir də belə etməyin. Namaza gəldikdə yavaş və sakitsə gəlin. Hansı rükətə çatsanız, onu imamla birlikdə qılın. Buraxdığınız rükətləri isə fərdi şəkildə tamamlayın. Sonra ayədə alış-verişi buraxın deyilir. Bu da cümə əsnasında ticarətlə məşğul olmağın haram olduğuna dəlalət edir. Bu xüsusda İslam alimləri ittifak etmişlər. Yəni bu, icmanın rəyidir. Ayənin axırında deyilir: Bilsəniz, bu sizin üçün nə qədər xeyirlidir. Yəni həmin vaxt alış-verişi tərk edib cümə namazına getmək, gedən üçün həm bu dünyada, həm də axirətdə olduqca böyük xeyir qazandırar. Ayənin əks anlamından o başa düşülür ki, həmin vaxt ticarətlə məşğul olmaq olduqca xeyirsiz və bərəkətsiz bir işdir. Cümə namazından sonra isə gedib yenə öz ticarətinizlə məşğul ola bilərsiniz. Çünki növbəti ayədə Uca Allah buyurur: Namaz başa çatdıqdan sonra yer üzünə dağılıb Allahın lütfünü axtar. Cümə namazına yetməyin nə dərəcədə xeyirli olduğu isə indi danışacağımız hədislərdən sizə bəlli olacaq. Hədislərin birində Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm demişdir: Hər kim cümə günü qüsl edib, sonra da erkən yola çıxıb, cümə namazına piyada gedər və imama yaxın oturub, danışmadan xütbəni dinləyərsə, onun üçün atdığı hər addımına görə bir illik oruz və namazın savabı vardır. Diqqət edin, qardaşlar. Əgər mömin adam bu hədistə zikr edilən cümə ədəblərini yerinə yetirərsə, yəni bir ayda 4 kərə cümə namazına gedər və hər gedəndə məsələn 100 addım atarsa, 400 illik oruz və namazın savabını qazanar. Və əgər bir il ərzində bunu yerinə yetirərsə, yəni 52 kərə cümə namazına gedər və hər gedəndə 100 addım atarsa, 5200 illik oruz və namazın savabını qazanar. İndi bir düşünün, əgər mömin adam həyatı boyu cümə namazlarını buraxmasa, nə qədər savab qazana bilər? Cümə namazının fəzilətinə dair rəvayət edilmiş başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm demişdir: Hər kim cümə günü qüsl edib, bacardığı qədər təmizlənər, saçlarını yağlayar və ya evində olan ətirlə ətirlənər, sonra cümə namazına gedər və cəmaatın başının üstündən keçmədən bir tərəfə çəkilib, Allahın ona buyurduğu namazı qılar və bundan sonra imam xütbə verərkən susub dinləyərsə, həmin cümə ilə ötən cümə arasında olan kiçik günahları bağışlanır. Bir həftə ərzində etdiyin günahlar üçün kəffarədir. Yenə bir hədisdə Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem demişdir: Cənabət qüslü kimi qüsl edib cümə gününün ilk saatında məscidə gedən adam bir dəvə, ikinci saatında gedən adam bir inək, üçüncü saatında gedən adam buynuzlu bir qoç, dördüncü saatında gedən adam bir toyuq və beşinci saatında gedən adam bir yumurta qurban vermiş kimidir. İmam minbərə qalxdıqda isə mələklər gəlib zikr olunanları dinləyərlər. Cümə namazına gedən mömin adamın hər addımına görə bir illik oruz və namazın savabını qazanması, ha belə iki cümə arasındakı kiçik günahlarının bağışlanması, Allah yolunda qurban vermiş sayılması həqiqətən də olduqca böyük xeyirdir. Cümə namazını qılmaq həddi bulğa çatmış hər bir müsəlman kişiyə vacibdir. Qadına, uşağa, müsafirə, xəstəyə baxana və başqa bu kimi üzürlü səbəbi olan insanlara isə cüməyə yetmək vacib deyil. Cümə gününün ayrıca xüsusiyyətləri vardır. Gəlin bunlardan bəzilərini sadalayaq. Birincisi, bu gün müsəlmanlar üçün bayram sayılır. Bu xüsusda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem demişdir: Bu bayram günüdür. Allah onu müsəlmanlara məxsus etmişdir. Odur ki, qoy cüməyə gələn hər kəs qüsl etsin. Ətir tapsa ətirlənsin və bir də misvakla dişlərini təmizləsin. İkincisi, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem həmin günü oruz tutmaq üçün xüsusiləşdirməyi qadağan etmişdir. Cüveyriyyə bintil Həris radiyallahu anh rəvayət etmişdir ki, cümə günü o oruz tutmuşkən Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onun evinə gəlib ondan dünən oruz tutmuşsan mı deyə soruşdu. O da xeyr deyə cavab verdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ondan sabah oruz tutmaq istəyirsən mi deyə soruşdu. O yenə də xeyr deyə cavab verdi. Onda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ona elə isə orucunu aç deyə buyurdu. Üçüncü xüsusiyyət: Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu günün gecəsini qiyam-ı leyl üçün xüsusiləşdirməyi qadağan etmişdir. O demişdir: Başqa gecələr arasında cümə gecəsini gecə namazı üçün xüsusiləşdirməyin. Dördüncüsü, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cuma günü sübh namazında Es-Secde ve El-İnsan surelerini okuyardı. Beşincisi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bu sözüdür. Allah yanında nafile namazlarının en faziletlisi cuma günü cemaatla birlikte kılınan sübh namazıdır. Altıncısı, cuma namazının diğer cemaat namazlarından üstünlüğüdür. Bu hususta artık evvelde kifayet kadar hadisler zikrettik. Yedincisi budur ki, gündüz namazları sessiz kılındığı halde yegane gündüz namazıdır ki, sesle kılınır. Cuma namazları ise sekizincisi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cuma namazlarında El-E'le ve El-Gâşiye yahut El-Cuma ve El-Münafikun surelerini okuyardı. Dokuzuncusu barədə Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurmuştur. Kim üç kere üzürsüz olarak cuma namazını tərk ederse, Allah onun qəlbini mühürləyər. Onuncusu, bu namazdan qabaq imamın xütbə verməsidir. Onbirincisi, xütbə əsnasında ayaqları qucaqlayıb oturmamaq, susmaq və lüzumsuz artıq hərəkət etməmək. 12-ci qüsl etməkdir ki, bu haqda hədisi artıq zikr etmişik. 13-cüsü, ətirlənməyin, misvakla dişləri təmizləməyin və gözəl geyinməyin müstəhəbliyidir. 14-cüsü, cümə namazına getdikdə hər addıma görə bir illik namaz və oruç savabı qazanmaqdır ki, bu haqda da danışmışıq. 15-cüsü, cümə günü Əl-Kəhf surəsini oxumaqdır. Bu xüsusda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem demiştir. Kim cümə günü Əl-Kəhf surəsini oxuyarsa, bu, gələn cüməyə dək onun üçün nur saçar. 16-cısı budur ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cümə namazından qabaq həlqə vurub oturmağa qadağan etmişdir. 17-cisi, bu namaza gedən kimsənin iki cümə namazı arasında olan kiçik günahlarının bağışlanmasıdır ki, bu haqda da artıq danışmışıq. 18-ci Quranda bu günün adına ayrıca bir surənin olmasıdır. 19-cu həmin gün elə bir saat vardır ki, o saatda dualar qəbul olur. Söhbətimizin sonunda bir məsələyə toxunmaq istəyirik. Bu da cümə namazının harada qılınmasına aiddir. Bilirsiniz ki, cümə namazı məscidlərdə qılınır. Lakin bugünkü gün bəzi insanlar məscidə getmir. Məscidləri dırar məscidi adlandırırlar. Düzdür. Dırar məscidi deyilən bir şey var. Bu haqda ayrıca bir ayə var. Allah Subhanahu taala buyurur. Müslümanlara zərər vurmaq, küfr etmək, müminlərin arasına təfriqə salmaq məqsədi ilə əvvəlcədən Allaha və onun Rəsuluna qarşı müharibə edən kimsəni gözləmək üçün məscid tikənlər, əlbəttə, biz yaxşılıqdan başqa bir şey istəmədik deyə and içəcəklər. Allah şahiddir ki, onlar yalancıdırlar. Heç vaxt orada namaz qılma. İlk gündən təqva üzərində qurulmuş məscid, əlbəttə, içində namaz qılmağın üçün daha layiqdir. İbn Abbas radiyallahu anhuna bu ayəni izah edərkən demişdir. Uca Allahın müsəlmanlara zərər vurmaq, küfr etmək, möminlərin arasına təfriqə salmaq məqsədi ilə əvvəlcədən Allaha və onun Rəsuluna qarşı müharibə edən kimsəni gözləmək üçün məscid tikənlər ayəsində xatırlanan kimsələr Xəzrəcdən olan bir dəstə idi. Əbu Amir onlara demişdi. Siz məscidinizi tikin, sonra da bacardığınız qədər qüvvə və silah toplayın. Mən də Rum imperatoru Qeysərin yanına gedib, oradan böyük bir ordu gətirim. Onda biz Muhammədi, onun sahabələrini bu yerlərdən qovub çıxardarıq. Diqqət edirsinizmi? Məscidi tikməkdə məqsədləri nədir? İbn Abbas radiyallahu anhına davam edib deyir, onlar məscidi tikib başa çatdırdıqdan sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gəlib dedilər. Biz məscidimizi tikib qurtardıq. İndi də istəyirik ki, sən gəlib orada namaz qılıb bizim üçün Allahdan xeyir bərəkət diləyəsən. Bu vaxt Allah subhanahu wa ta'ala bu ayəni nazil etdi. Heç vaxt orada namaz qılma. Əbu Amir öldükdən sonra isə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem o yeri, yəni o məscidi yerlə yeksan etmişdir. Məşhur təfsir alimi Əbdurrahman Əs-Səd rahimehullah demişdir. Müslümana zərər vurmaq, yaxud küfr etmək, yaxud müminlərin arasına təfriqə salmaq, yaxud da Allaha və onun Rəsuluna sallallahu aleyhi ve sellemə qarşı çıxmaqda yardım etmək məqsədi ilə olunan hər bir əməl qadağan edilmiş əməllərdən sayılır. İstər məsid tikmək olsun, istər başqa bir əməl. Bu ayədə təqva üzərində qurulmuş məsid deyildikdə isə Quba məsidi, xüsusilə o cümlədən də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin məsidi və başqa bu kimi məsidlər nəzərdə tutulur. O məsidlər ki, ilk gündən Allah rızasını qazanmaq məqsədi ilə tikilib. Hazır ki, gün bəzi adamlar müsəlmanları məscidlərdən uzaqlaşdırmağa çalışır və müxtəlif əsaslar gətirirlər. Məsələn, Azərbaycanın darul küfr olduğunu iddia edirlər, yaxud məsciddə ələm olduğunu və ya məscidin imamının kafir olduğunu deyirlər. Bunu deyənlərə bir neçə sual vermək istəyirik. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə namaz qılmaq vacib buyurulduqdan sonra hicrət edənə dək Məkkədə Kəbənin yanında namaz qılarkən Kəbənin içində və ətrafında bütlər var idimi? Ha belə Hudeybiyyə sülhündən sonra hicrətin 7-ci ilində Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qəza ümrəsini etdikdən sonra 20 gün Məkkədə qalmış və orada namaz qılmışdır. Məyər həmin vaxt bütləri Allahın evindən təmizləmişdilərmi? Yenə bir sual verirəm. Məyər Mus'ab ibn-i Umeyr radiyallahu anh Mədinədə ilk cümə namazını qıldırdıqda Mədinə darul İslam idimi? Niyə həmin vaxt Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Mədinədə cümə namazı qılmağa izin verdi? Lakin Məkkədə özü bunu etmədi. Hal-hazırda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin qəbrinin yanında bəzi cahil adamlar şirk küfr edirlər. Məyər buna görə o məsciddə namaz qılmağı tərk etmək mi lazımdır? Həmçinin, Həbəşistanda və başqa küfr diyarlarında sahabələr cəmaat və cümə namazları qılırdılar mı? Və əgər qılırdılarsa bunu necə edirdilər? Əgər iddia edən adamlar bu sualların cavabını bilsələr, Məkkə dövrünün öz hökmləri, Mədinə dövrünün öz hökmləri olduğunu anlayarlar. Bu nəsihətimizə bir ayə ilə son vermək istəyirik. Həmin ayədə uca Allah buyurur. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ ف۪يهَ اسْمُهُ وَسَعَ ف۪ي خَرَابِهَا أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم Allah'ın məscidlərində onun adının zikr edilməsinə maneçilik törədənlərdən və onların viran qalmasına çalışanlardan daha zalim kim ola bilər? Əslində onlar oraya qorxa-qorxa daxil olmalı idilər. Onlar üçün dünyada rüsvayçılıq Ahirətdə isə böyük bir əzab vardır. Sonda Allahdan istəyimiz budur ki, haqqı haqq olaraq bizə göstərsin və bizi haqq yola yönətsin, eləcə də batili batil olaraq bizə göstərsin və bizi ondan uzaq eləsin. Subhanək Allahumma və bihəmdik, əşhədu ən lə iləhə illə ənd, əstəğfiruka və ətubu iləyik.